Raise your hands and sing it with me. Sometimes the strongest and most wonderful things are those we cannot see. Que ens en recorden altre temps, que ens recorden altres estils musicals i que els Triangles ens han recuperat amb aquesta cançó que fou un èxit l'any 2010. Concretament va sortir com a senzill el mes de juny. Triangles amb la seva cançó anomenada Applejack, a través de la sintonia de Musicòpolis, de la capital de la música, que ens portava 30 anys en directe, recobrant un dels temes que des d'aquest àlbum ens portava en Tomeu Penya. 30 anys després, amb la cançó que també sortia el 2010, anomenada Feixets de Cabells. Sempre té feixet de cabells dins el teu mocador de seder. Quan no hi és, els miri els abans, així sé que no ets som i t'ets perdent. Ets el joc del meu riure com som ets del meu plorar. És raó del meu viure i reina del meu reinar. Passes temps i jo t'estim més i en recordes molta temereta que ens deixà tots dos tots solets i del cel mot somriu i ens deu veure. passejat del meu riure com soles del meu plorar. És raó del meu viure i reina del meu reinar. No passis anys i mai, mentre me tinguis de vora, jo seré al teu costat. Cuidaré que no falti ternura, ni neta menuda, i quan siguis gran, jo tindré feixet de cabell dins el teu mocador de seda. Sempre tinc feixa de cabells dins el teu mocador de seda. Quan no hi ets, els miri els abans, així sé que no ets som i tens per. Ets el joc del meu riure i consoles del meu plorar. És raó del meu viure i reina del meu reinar. Ets el joc del meu riure i consoles del meu plorar. És raó del meu viure i reina del meu reinar. Joc del meu riure i consoles del meu plorar. És raó del meu viure i reina del meu reinar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. De Paul amb The Age of the Sun, l'edat del sol, és el tema que ens ha arribat després d'en Tomeu Peny i el seu directe amb Feixits de Cabells. Se'n recordarem des del 2009 una banda fantàstica que es diu, Take That, un dels grans de la història de la música contemporània. The Garden fou el single que van extreure aquell any. Fishermen came back across the water, and the people started running in the park, and the city stopped as I held you in my arms. We could hear the sound of sirens all around us, and the scent of burning oil was in the air, and the music played, and it felt so good to hear. This is the life we've been given, so open your mind and start living. We can play. Just lay down in the garden. Yeah, you and me, we just lay down in the garden. 'Cause this is the life we've been given, so ja l'heu sentit, la música fantàstica que ens aporta Take That i aquest The Garden. Seguim endavant perquè tenim més cançons per tots vosaltres, com per exemple una que ens porta una formació que es diu El Mentón de Fogarty i que va sortir com a single el mes de setembre del 2009. Què tal si escoltem aquest tema anomenat Todo está cambiando a mi alrededor, El Mentón de Fogarty. Persona que siempre soñaste ser. No recuerdas ya ver el mundo con los hace vieja y se olvida de lo esencial. No recuerdan ya ver el mundo con los ojos de un niño. Todo es calcular, todo es material. Te han robado eso que te hacía tan especial. Yo no veo así el mundo, antes lo veías como yo. Todo está cambiando tanto a mi alrededor. Con calcetines no se hace el amor. Aunque te sigo aquí esperando, creímos en el rock. Todo es calcular, todo es material. Te han robado eso que te hacía tan especial. Yo no veo así el mundo, antes lo veías como yo. Todo está cambiando tanto a mi alrededor. Voleu una mica de reggae? Amb Roy Ellis, One Way Ticket to the Moon. És un bitllet d'anada cap a la lluna, però només d'anada. Moon is now ready for boarding, so please be ready with your boarding cards for embarking. Your flight number is Rocket M-O-O-O. And please remember, on Channel 7 on your radio is the boss, Roy Ellis, a.k.a. Mr. Simmerip. He will be entertaining you all the way. Now I thank you and wish you all a pleasant flight with no turbulence. Go Dick! One way ticket, take us to the moon. One-way ticket, we're flying to the moon. One-way ticket, take us to the moon. All the skinny be standing in the queue to get the ticket so we can pass through. We'll be dancing till the curfew. On the moon there's nothing else to do. One way ticket, we're flying to the moon. One way ticket, take us to the moon. Lace up your boots so that we can fly. Come on everybody, let us say goodbye. Look for me back, I have my backpack. Tell everyone we're not coming back. One way ticket, we're flying to the moon. One way ticket, take us to the moon. Trouble on the earth will be over. The man and the moon say come over. The pretty skinny girl is my lover. Who yeah, who yeah, who yeah. One way ticket, we're flying to the moon. One way ticket, take us to the moon. to the moon. És un bitllet cap a la lluna. Cap allà ens aniríem una estona, no? No, vinga, una estoneta no, que crec. Ens hi estaríem un temps. Llàstima que no hi hagi aire. The Pussycat Dolls, Yeho, You Are My Destiny. I amb aquest van ja 460 programes, és l'edició 460 de Musicòpolis, en d'aquests segments de la capital de la música, la teva radiofórmula musical que escoltes a través d'aquesta emissora i que t'ofereixo des dels estudis de Ràdio Palafrugell, al Baix Empordà, soc Rafael Corbí i et porto The Pussycat Dolls and Jay Howe, You Are My Destiny. Avui l'hem destinat, aquest segment, a recordar temes de fa un cert temps, com per exemple aquest d'aquí, Col Celio, el noi i el munt de Ferreries, amb La flor de la farina. Farina de la bromera del vi s'ha fet quatre mocaons per petala del morquí de la flor de la farina. Santana para en el Baida, Santana para en el Baida. ball en boca y en Santana paran al baida. Remotado.